Escolteu-me, boles de ferralla! Sóc en Cèl·lula! Ja podeu dir als vostres amics que escoltin el racó del manga o us absorbiré a vosaltres també! Ah!